Lad slænkokken am regn bare at drive rundt. Glemme du er til, så hjertet det gør ondt. Lad slænkokken am regn fuld af sorg og savn. Ene med mig selv og et elsket navn. Folk bag våde ruder ser uden at forstå. Ryster lidt på hovedet, hvad må staklen tænke på? Blot slændrukken af mig mindes alt igen. Prøve at forstå. Slændrukken af mig mindes alt igen.